Ako ay isang model doon sa ermita. Gabi-gabi sa disco at nagpapabongga sa pagkain tariray. Talbog lahat sila. Ang mga foreigner ay nagkakandara pa pag ako'y sumayaw na. Ako'y may nakilala, mistiso na hapon. Nainlove siya sa akin, type niyang gawing girlfriend. Ako'y nirigaluhan, bahay lupang datong. Ang di niya lang alam at di ko masabi na ako'y isang ang iniingat-ingatan ko, ang ugat, lawit at masel ko. Na dinadago-dago ko ba sa tuwing kami magkasama? Ako'y nananalangin na sana'y manawari. Huwag sanang mabukin na katali kong akin na ubod ng itim. Kami biglang nagkita nang di sinasadya sa restroom ng lalaki doon sa mega mall. Napatingin siya sa akin, ako'y napahiya. Sa galit ng hapon, inumbag niya ako. Aba, girl, what is that? Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko. Binawi pang lahat, bahay, lupa't datong ng nobyo kong hapon. Kaya ang beauty ko ngayon nagtitinda na lang ng itlog at tao.